Hipoteka 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vw.dostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, wybiła właśnie godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski. Trwa akcja ratunkowa i wyjaśnianie przyczyn po zderzeniu samolotu z wojskowym śmigłowcem w Waszyngtonie. Londyński sąd zgodził się na warunkowe zwolnienie Michała K., byłego szefa RARS. Prokuratura może się dzisiaj odwołać. Trwa kampania prezydencka. Przyjrzymy się, co mówią wiodący kandydaci o wsparciu dla przedsiębiorców. Jak dotąd potwierdzono 18 ofiar śmiertelnych katastrofy lotniczej w Waszyngtonie. Doszło do niej, gdy samolot pasażerski, na pokładzie którego było 60 osób, zderzył się z wojskowym helikopterem i wpadł do rzeki Potomac. Linia lotnicza American Airlines ściśle współpracuje ze służbami biorącymi udział w akcji ratunkowej. Prezes firmy Robert Easton powiedział, że uruchomiono specjalny zespół, który ma udzielić wsparcia rodzinom pasażerów. Nasza współpraca jest nieprzerwana i chcemy dowiedzieć się wszystkiego, co możemy o dzisiejszych wydarzeniach. To zajmie trochę czasu, ale robimy wszystko, co możemy. W tej chwili skupiamy się na zapewnieniu opieki wszystkim pasażerom, załodze, a także ich rodzinom. W tej sprawie jest wiele pytań, mówi Polskiemu Radiu Grzegorz Brychczyński ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Lotnictwa. Co ten śmigłowiec tak blisko robił? Czego on szukał? Co on patrolował? Jedno pytanie. Drugie pytanie. Czy to był być może lot szkoleniowy? Trwa akcja ratunkowa. Straż pożarna wspierana jest przez policję z całego regionu. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał K., by wyjść na wolność, musi m.in. wpłacić ponad 350 tysięcy funtów kaucji i zobowiązać się do nieopuszczania miejsca pobytu w nocy. Londyński sąd zgodził się na warunkowe wypuszczenie go za kaucją, ale na razie warunki nie są jeszcze spełnione. O odwołaniu się od decyzji w sprawie zwolnienia z aresztu Michała K. zdecyduje prokuratura w Wielkiej Brytanii. Według śledczych Michał K. i twórca marki odzieżowej Red Izbet Paweł S. mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych pod kierownictwem Michała K. miała także bez przetargów zawierać wielomilionowe kontrakty z zaprzyjaźnionymi firmami. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak zaznaczyła, że decyzja brytyjska sądu w sprawie aresztu dla Michała K. jest nieprawomocna. Przyjęliśmy do wiadomości decyzję sądu. Oczywiście szanujemy. Prokurator brytyjski może w ciągu 24 godzin złożyć odwołanie. Pozostawiamy tę decyzję absolutnie panu prokuratorowi. Za zarzucane mu przestępstwa grozi 10 lat więzienia. Przemysław Lis, Polskie Radio. Paszport i dowód Michała K. zostały zarekwirowane. Były szef RARS nie może wchodzić do portów oraz na lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, z których mógłby opuścić kraj. Rozprawa ekstradycyjna ma się rozpocząć 21 lipca. Zajmujący dwa pierwsze miejsca w sondażach kandydaci na prezydenta obiecują wsparcie dla przedsiębiorców. Padają też propozycje obniżki VAT na różne towary. Podczas wczorajszych spotkań z wyborcami Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki koncentrowali się na propozycjach gospodarczych. W Wielkopolsce kandydat KO Rafał Trzaskowski mówił o szykowanym pakiecie dla przedsiębiorców. Chcielibyśmy od razu wcielić przynajmniej część tych rozwiązań, nie czekać nawet na wybory prezydenckie. Z wizytą na Lubelszczyźnie był popierany przez PiS Karol Nawrocki, który zaproponował obniżenie VAT-u na prąd i żywność. Jedną z pierwszych inicjatyw ustawodawczych będzie żądanie od rządu, aby obniżyć VAT na żywność z 5% do 0%. Prowadzący w sondażach kandydaci byli też pytani o sprawy międzynarodowe. To słowa Rafała Trzaskowskiego na temat relacji z USA. My mamy z administracją Trumpa wiele rzeczy do załatwienia. Musimy mu jasno tłumaczyć, jaki jest nasz interes, robić z nim biznes, kiedy się da. Z kolei Karol Nawrocki skrytykował politykę władz ukraińskich. Ukraina nie traktuje nas jak partnera. Zachowuje się w sposób nieprzyzwoity i niewdzięczny. A w niedzielę swoją wizję polityki zagranicznej ma przedstawić kandydatka lewicy Magdalena Biejat. Karol Darmoros, Polskie Radio. Praca szuka człowieka. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poszukuje kontrolerów biletów. Wśród wymagań są m.in. wykształcenie przynajmniej zasadnicze i 2 lata stażu lub wykształcenie średnie. Mile widziane są odporność na stres i znajomość topografii miasta. No to zawód dla ludzi o stalowych nerwach, przyznają sami pasażerowie. Jakie cechy powinien mieć kontroler? O, no kontroler musi być bezwzględny. Podjąłby się pan takiej pracy? Nie, raczej nie. Jest to mało wdzięczna praca, także raczej bym się tego nie podjął. Czemu nie wdzięczna? No, ludzie różnie reagują, więc trzeba mieć też jakiś charakter. Na pewno to nie jest zbyt przyjemna praca. Dlaczego? Trudni klienci, że tak to ujmę. Z czym się pani kojarzy praca kontrolera? Ze słowem kanar. Z takim smutnym obowiązkiem, który ktoś musi wypełnić. A z mieszkańcami Szczecina rozmawiał Mateusz Rzepecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz serwis sportowy i Norbert Michalak. Jeszcze wczoraj Manchester City i Paris Saint-Germain stały przed wizją odpadnięcia z piłkarskiej Ligi Mistrzów, jednak w ostatniej kolejce fazy ligowej Paryżanie w Stuttgarcie pokonali VfB 4-1, a obywatele wygrali z Club Brugge 3-1. Dzięki temu obie drużyny awansowały do barażu o 1/8 finału. W nim Manchester City może zmierzyć się, uwaga, z Bayernem Monachium lub Realem Madryt. Barcelona, która już wcześniej była pewna awansu, zremisowała w innym meczu, który szczególnie interesował polskich kibiców z Atalantą Bergamo 2-2. Całe spotkanie w bramce Barsy rozegrał Wojciech Szczęsny, a 69 minut spędził na boisku Robert Lewandowski. A w siatkarskiej Lidze Mistrzów Jastrzębski Węgiel awansował do ćwierćfinału. W ostatnim spotkaniu grupy mistrzowie Polski bez większych problemów pokonali niemiecki Lüneburg 3-0. Okazję na debiut w Champions League miał niespełna 19-letni libero Jastrzębskiego Jakub Jurczyk. Już w pierwszej akcji tak naprawdę doczekałem się pierwszego odbicia. Cieszę się bardzo, że mogłem wystąpić w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że będzie tych szans więcej. Natomiast wiem, w jakim miejscu się znajduję, jakie mamy cele na ten sezon, jakich mamy świetnych zawodników, więc będę po prostu ciężko pracował i uczył się tej gry. Swoje mecze wygrały również Aluron CMC Warta Zawierci i Projekt Warszawa. Warta pokonała Allianz Mediolan 3-0. Projekt na wyjeździe wygrał z zespołem Berlin Recycling Volley 3-1. Również te drużyny awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Dobre wyniki polskich lekkoatletów w halowym meetingu w Belgradzie. Najlepiej poradziła sobie Pia Skrzyszowska, która zajęła drugie miejsce w biegu na 60 metrów przez płotki z czasem 7:91. Na pierwszy start to jest okej. Moje eliminacje były dosyć dla mnie zaskakująco wolne, ale jakby nie wróży to nic złego, tylko po prostu tak się czułam i myślę, że to jest kwestia obiegania się na płotkach. W sumie cieszę się z tego finału, ale wiem, że jeszcze będę z tego na pewno urywać. Trzeci w pchnięciu kulą był Konrad Bukowiecki. Na Podhalu mróz, miejscami na południu okolice zera, ale poza tym na ogół od 2 do 5 stopni. Tak wyglądają temperatury o poranku. Po południu będzie ciepło, w większości kraju od 6 do 9 stopni. Na północy będzie pochmurno i może popadać, a na południu czwartek słoneczny i tam miejscami nawet kilkanaście stopni Celsjusza, od chociażby w Przemyślu. Prawie 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Mamy komentarz do sprawy danych osobowych w księgach wieczystych. Tak naprawdę dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny w Polsce. Każdy może przeglądać księgi wieczyste. W związku z czym blokowanie jednego kanału dostępu, który jest uruchomiony, jest też trochę niezgodne z taką ogólną zasadą, która rządzi dostępem do ksiąg wieczystych. Każdy może sobie księgę wieczystą przeglądać. Może się należy zastanowić nad tym, czy księgi wieczyste powinny być w ogóle jawne. Albo czy ograniczyć te dane dostępne dla wszystkich do jakichś podstawowych, bo na przykład czy kwestia spłacania kredytu powinna się tam znajdować? I don't think so. Oczywiście zapraszamy Państwa do rozmowy i też zapraszamy dziś do zostawiania nam swoich wersji tego. Niech to będzie najazd fanów Phila Collinsa na Trójkę w urodziny mistrza. My składamy Państwa głosy w całość, zagramy to jeszcze dziś urodzinowo, ale teraz posłuchamy samego Phila Genesis i Home by the Sea z wokalem wywołującym ciarki na plecach. Genesis i Phil Collins. Wszystkiego najlepszego. Happy birthday, panie Philu. Zapraszamy państwa o tej porze także do kanałów internetowych Trójki na transmisję wideo rozmowy politycznej o tej porze, czyli o 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, członek sztabu wyborczego Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS. Witam pana. Dzień dobry. Kiedy Karol Nawrocki odda pieniądze za apartament w Muzeum II Wojny Światowej, w którym ponad 200 dni zajmował, nie zapłacił, mówi, że być może zapłaci. Kiedy? A kiedy jego poprzednik odda pieniądze za wynajmowane przez 3 lata mieszkanie w centrum Gdańska? To jest ta cała dęta, ale aferka. Jego poprzednik był spoza Gdańska, a Karol Nawrocki 5 kilometrów dalej ma mieszkanie. Ponieważ jego poprzednik był spoza Gdańska, to w projekcie muzeum sobie przewidział właśnie tego rodzaju apartamenty, które są tuż przy gabinecie prezesa czy dyrektora tego muzeum, więc w oczywisty ale sposób... Ale przecież on nie mieszkał tam. Kto nie mieszkał? Poprzednik Nawrockiego. No tak, bo to muzeum dopiero było kończone w trakcie przejmowania władzy, natomiast to już muzeum... Na czasie, już to, w momencie to nie projektu. Karol Nawrocki, tylko jego poprzednik zaprojektował w tym muzeum tego rodzaju służbowe apartamenty, które Karol Nawrocki skomercjalizował. Mówimy o okresie, w którym w Polsce panowała pandemia COVID i w ogóle udostępnianie komercyjne pokoi hotelowych w normalnych hotelach było utrudnione. I mówimy też o czasie, w którym Karol Nawrocki dwukrotnie przebywał na kwarantannie. Do dzisiaj muzeum, jak rozumiem, nie wystąpiło z formalnym roszczeniem w tej sprawie do pana dyrektora czy prezesa w tej chwili PN-u Karola Nawrockiego. Doskonale wie, że ma w tej sprawie duży kłopot prawny. Jeżeli po tylu miesiącach grzebania w życiorysie pana doktora Nawrockiego jedyne co Platforma i jej współpracownicy na niego znaleźli, to pokazuje, że jest czysty jak łza. Zasady zajmowania tych apartamentów były takie, że nawet pracownicy, oczywiście z dużą bonifikatą, ale płacili za apartamenty. Muzeum II wojny światowej twierdzi, że na cele właśnie wynajmu apartamentów to w ogóle było już projektowane, czyli nie po to, żeby tam mieszkali ludzie z muzeum, tylko po to, żeby wynajmować te pomieszczenia. Powtarzam pytanie, kiedy ale, Karol Nawrocki... Zatrzymajmy się przy tym zdaniu, no przecież to jest absurdalne. Przy projektowaniu muzeum zaprojektowano rzekomo na cele komercyjne mieszkania służbowe czy apartamenty, które znajdują się vis-a-vis gabinetu dyrektora, z którego można w ogóle przejść z tego ale gabinetu bezpośrednio. Ale odda pieniądze, czy nie odda? No, ale jeżeli będzie jakaś należność, to oczywiście, że odda, ale takiej należności w tej chwili nie ma i z tego co wiem, muzeum w ogóle nie wystąpiło o zwrot takich środków. Ale może powinien oddać sam? Z siebie, skoro były zasady takie, że pracownicy powinni płacić, to może dyrektor też powinien zapłacić. Ale naprawdę, jeżeli po tylu miesiącach grzebania we wszystkim, co się da, podnoszenia każdego kamienia, żeby znaleźć cokolwiek na Karola Nawrockiego, mamy tego rodzaju tętą sprawę o mieszkaniu służbowym, to powtarzam, Platforma Obywatelska nie znalazła nic na Karola Nawrockiego. A pan wie, co tam się działo w tych apartamentach? A co się miało dziać? Przepraszam. Nie wiem. Kto tam przychodził, kto zamieszkiwał. Donald Tusk pisze, kiedy budowaliśmy Muzeum II Wojny Światowej, zakładaliśmy, że będzie ważną instytucją publiczną. PiS z Nawrockim zrozumieli, że domem. No, wydaje mi się, że pan premier Donald Tusk nie powinien wchodzić na tego rodzaju pole. Ja już nie chcę rozwijać tego wątku jego życia osobistego, więc naprawdę myślę, że na miejscu Donalda Tuska bym nie wchodził na tą drogę. Ksiądz Jan Jóźwiak, który spotkał się z kandydatem popieranym przez PiS, powiedział kilka dni temu, że profesora Antoniego Dudka, który nie wyraża się pochlebnie o kandydacie, potraktował prawym, prostym albo lewym sierpowym. Nawrocki nie zareagował na to, powiedział, że dziękuję za poparcie. Czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, czy Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ludzi można bić? Oczywiście, że nie można być, samo to pytanie jest obraźliwe. Jak pani sięgnie do, zrobi jakikolwiek podstawowy research medialny, to jest historia z 2021 roku, kiedy Karol Nawrocki obezwładnił człowieka, który stosował przemoc domową wobec swojej partnerki i później zatrzymała go policja. Ale to nie ja, tylko ksiądz mówi, tak, żeby krytyka kandydata tym, potraktować tak, ja prawem prostym. Ja nie byłem na tym spotkaniu, chociaż ono się odbywało w Ciechanowie, w moim kręgu wyborczym, ale miałem obowiązki w Parlamencie Europejskim. Natomiast dla wszystkich obecnych na tym spotkaniu było jasne, że to jest przenośnia. Zresztą dla pełnej jasności ksiądz następnego dnia opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych, że nie chciał nikogo radzić i była to przenośnia, że zmierzająca do tego, że Karol Nawrocki powinien odpowiedzieć jakąś celną ripostą. A nie byłoby lepiej, gdyby Karol Nawrocki po tych słowach powiedział, że nie można nikogo bić, że odciąłby się po prostu od tego. No ale pani rektor, no, Karol Nawrocki nigdy nie stosował przemocy, ani nie zachęcał do stosowania przemocy, w przeciwieństwie do bojówek Platformy Obywatelskiej. Ja przypomnę zjazd, który jest nazywany szumnie Campus Polska, gdzie wykrzykiwano, nie będę cytował, bo jest 8 rano, mogą nas słuchać też dzieci, 8 gwiazdek, hasło 8 gwiazdek to nie jest wezwanie bynajmniej do polityki miłości, tylko ale do brutalnej, ale nie pobito tam nikogo, tak? Brutalnej rozprawy, no bo tam nie było żadnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ani tym bardziej polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale sami pamiętamy, jak ale ja pana całe otoczenie pytam, ja pana pytam Rafała Trzaskowskiego pląsało radośnie przy haśle jedź PiS, prawda? I to nie jest, powtarzam, hasło wzywające do zasypywania podziałów w Polsce, do wyciągania ręki do osób o innych poglądach politycznych. A jak Grzegorz Braun powiedział, w Sejmie będziesz pan wisiał? A Rafał Trzaskowski mówił, że to jest przenośnia? A Rafał Trzaskowski mówił, że to jest po prostu taka atmosfera, młodzi ludzie muszą się wyszaleć, więc wolałbym, żeby Trzaskowski reagował na tego rodzaju wyzwania do przemocy wobec swoich konkurentów politycznych i wobec ludzi o innych poglądach politycznych. Ale ja pana pytam o księdza, który mówił o prawym prostym dla profesora Antoniego Dudka. Mam nadzieję, że nikt pana profesora Antoniego Dudka bił nie będzie za to, że mówi, że kandydat PiSu popierany przez PiS jest człowiekiem niebezpiecznym. Szanuje profesora Dudka i w żaden sposób nie wzywał do jakiejkolwiek przemocy. Naprawdę. Przecież to są tematy kabaretowe. Panie pośle, Grzegorz Braun został wykluczony z obrad na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Zakłócał minutę ciszy ku pamięci ofiar Holokaustu. Krzyczał: pomódlmy się za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie. Dobrze, że został wykluczony? Taka była decyzja przewodniczącej Metzoli. Ja byłem wtedy na sali, bo to było takie uroczyste spotkanie plenarne parlamentu w związku z 80. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz i Międzynarodowym Dniem Holokaustu i tego rodzaju zakłócanie ciszy w takiej sprawie przez polskiego eurodeputowanego jest nie tylko niestosowny, jest też poważnym błędem politycznym, bo oczywiście ta sprawa będzie nagłośniona w ramach toczącej się dyskusji o polityce historycznej i jest to niekorzystne dla naszego kraju. My sami staramy się o to, żeby przypominać, kto jest odpowiedzialny za Holokaust, kto jest odpowiedzialny za wymordowanie 6 milionów Żydów, w tym 3 milionów polskich obywateli. Są to Niemcy. Mamy wciąż w mediach, w wielu miejscach na świecie określenia, fałszywe określenia polskich obozach śmierci. No niestety ten wybryk, ten incydent będzie wykorzystywany przeciwko nam. Ale to jest element kampanii prezydenckiej Brauna, który zgłosił się do wyścigu? Nie potrafię powiedzieć, jakie są założenia tej kampanii. Trudno mi powiedzieć, czy to było zaplanowane cynicznie, czy pod wpływem jakichś dziwnych emocji. Natomiast fakt jest taki, że to będzie szkodliwe, równie szkodliwe jak wypowiedź polskiej minister edukacji, która mówiła o polskich nazistach i to też przecież było wykorzystywane później w prasie przeciwko nam. Barbara Nowacka przeprosiła za to, powiedziała, że to było przejęzyczenie, no i oczywiście, że nie było polskich nazistów, no, tylko niemieccy. Wydaje mi się, ja rozumiem, że można się przejęzyczyć w różnych sprawach, ale no raczej nie wtedy, kiedy czyta się tekst z kartki. Zresztą no, akurat w tej sprawie pani minister edukacji bądź co bądź powinna mówić raczej z głowy, a czytała z kartki, więc no, trudno mi uwierzyć w wersję o przejęzyczeniu, jeżeli ktoś czyta tekst, który ma no, napisane na kartce i nie reaguje później przez... za swoje słowa, Nowacka nie mogła, tak? Ksiądz wyjaśnił przecież te słowa i przeprosił. Ksiądz przeprosił, ja czytałem oświadczenie, w którym no, ale przeprasza... Nowacka też wyjaśniła i przeprosiła. Tak, ale mówimy o ministrze edukacji narodowej, który wypowiada takie słowa w określonej sytuacji, powtarzam, przed chwilą mówiłem o tym, że my do dzisiaj musimy walczyć z fałszywymi określeniami polskie obozy śmierci. Jej słowa później były też wykorzystywane w propagandzie przeciwko nam. Sam widziałem linki do artykułów w prasie zagranicznej, w którym ta sytuacja była opisywana. Zarówno słowa Nowackie, jak i zachowanie posła Brauna są z punktu widzenia naszej polityki historycznej i naszych interesów niekorzystne. Z czego PiS finansuje kampanię prezydencką Karola Nawrockiego? No dzisiaj tylko i wyłącznie ze składek. Wczoraj była konferencja prasowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z apelem o wpłacanie na komitet wyborczy, który jest już zarejestrowany, więc można tych wpłat od kilku dni oficjalnie dokonywać. Mamy do czynienia z sytuacją, w której minister finansów całkowicie bezprawnie, mimo decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, nie wypłaca środków finansowych największej partii opozycyjnej w Polsce i myślę, że to jest realizacja planu Donalda Tuska, który oficjalnie stwierdził po wyborach, ostatnich wyborach parlamentarnych, że zrobi wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie doszło nigdy do władzy. Czyli pan przewiduje, że nie dostaniecie do maja tych pieniędzy? Bo na razie Państwowa Komisja Wyborcza nie może się zdecydować, czy odpowiedzieć ministrowi, że powinien dopłacić, czy nie. Ja zakładałem, że, no, że jednak minister Domański nie zostanie przez Tuska złamany i zdaje sobie sprawę, jaka odpowiedzialność na nim ciąży, jeżeli złamie no, de facto kodeks karny, ale najwyraźniej jednak ma na tyle słaby charakter, że został przez Tuska zdominowany. No, pamiętajmy, że to Donald Tusk napisał na Twitterze, że żadnych pieniędzy nie będzie, więc tu mamy do czynienia z oczywistą polityczną decyzją lidera partii rządzącej. A ile już zebraliście na kampanię? Te wpłaty dopiero ruszają. Ja nie mam takiej informacji, jaki jest stan wpłat. To jest już pytanie do pełnomocnika finansowego komitetu. A pan jako europoseł wpłaca pieniądze na partię? Tak. Ile miesięcznie? 5 tysięcy. Tylko 5 tysięcy? 5 tysięcy złotych, tak. Miesięcznie. A pan Marcin Romanowski, który uciekł na Węgry, wpłaca? Nie wiem. Może trzeba sprawdzić. Bo jest to są oficjalne wpłaty, które są rejestrowane i publikowane, więc można to zweryfikować. Sąd uznał za kłamcę lustracyjnego Kazimierza Kujdę, bardzo bliskiego współpracownika przez lata Jarosława Kaczyńskiego, byłego prezesa spółki Srebrna. Co pan na to? Nie znam szczegółów tego procesu. Prawomocna decyzja. Tak, ale widziałem wczoraj oświadczenie adwokata pana prezesa Kujdy, mecenasa Wąsowicza, który szczegółowo wyjaśniał, dlaczego jego zdaniem jego klient nie miał prawa do obrony. Pamiętajmy, że to jest wniosek autolustracyjny, więc to sam Kazimierz Kujda wystąpił o lustrację w tej sprawie i zapowiedział kasację tego wyroku. Jeżeli te fakty, które podał wczoraj w mediach społecznościowych mecenas Wąsowicz, są prawdziwe, to rzeczywiście ten proces nie był sprawiedliwy. No ale to PiS się od niego odetnie, jeśli jest kłamcą lustracyjnym? Podał nieprawdziwe dane w oświadczeniu lustracyjnym? No nie wiem, czy pan prezes Kujda jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc nie wiem, w jakim sensie PiS miałby się odcinać. Powtarzam, to był jego własny wniosek. Mamy tu do czynienia z autolustracją, nie był przez nikogo zmuszony. Sam wystąpił do sądu w ramach przewidzianej prawem procedury. I jak rozumiem, wypowiedź jego adwokata będzie w tej sprawie dalej dochodzi do sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie podważało wynik wyborów prezydenckich? Jestem przekonany, że Karol Nawrocki wygra te wybory, więc jeżeli ktoś będzie podważać ten wynik, to raczej nasi oponenci, którzy już zapowiadają scenariusz rumuński. Sądzę również, że po raz pierwszy od wielu lat możemy mieć do czynienia z próbą fałszowania wyborów. Ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek wcześniej władza tak bała się porażki wyborczej. No mamy przecieki w mediach zbliżonych do Platformy. Ale pan mówi, że pierwszy raz mogą być fałszowane wybory, a przecież wy co wybory powołujecie komitet kontroli wyborów i co wybory mówicie właściwie, że wybory mogą być fałszowane, chyba że rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Nie, uważam, że zagrożenia, tak dużego zagrożenia w każdych wyborach, każda partia polityczna, każdy komitet może wystawić w każdej obwodowej komisji wyborczej mężów zaufania. I tutaj stawiamy kropkę na antenie Trójki, ale przechodzimy do internetu. Sytuacja jest szczególna. Przechodzimy do internetu. Na stronę internetową Trójki na YouTube'a i będziemy dalej rozmawiać o kampanii prezydenckiej. Autopromocja.

uroczystości rozpoczną się o 13. Ratownik pochodził z Rakowisk, współpracował z siedleckim pogotowiem, a na stałe pracował w bielskim pogotowiu. Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę. Ratownik pomagał pijanemu mężczyźnie, który ranił go w klatkę piersiową nożem. Napastnik usłyszał zarzuty i grozi mu dożywocie. Projekt przepisów o języku śląskim znowu w Sejmie, pisze Rzeczpospolita. Posłowie KO ponownie wniosą propozycję, którą zawetował prezydent Andrzej Duda, ponieważ chcą, aby ustawę podpisał nowy prezydent. Projekt zostanie złożony wiosną, tak aby stał się jedną z pierwszych ustaw, które trafią na biurko nowego prezydenta, mówi cytowana przez gazetę posłanka KO Monika Rosa. To był serwis Trójki. Północ kraju dziś z zachmurzeniem dużym i możliwymi opadami deszczu. Na południu będzie słonecznie i ciepło, bo miejscami nawet kilkanaście stopni, ale ogólnie to będzie w ogóle ciepły jak na styczeń dzień. Wczesnym popołudniem niemal w całym kraju od 7 do 9 stopni. Ogólnie w ogóle to zapytam, czy pytania gotowe? Gotowe. No to zapraszamy do zgłaszania się do naszej porannej zabawy, czyli mniejszej gry, do wygrania prawo wyboru piosenki na koniec porannej audycji. 2 dwójki i 7 trójek. Tonight we ride, right or wrong. Tonight we sail on a radio song. Rescue me, should I go down? If I stay too long in trouble town. War on Drugs, You Wreck Me w Trójce. Za 24 minuty będzie 9. Już za chwilę mniejsza gra, ale zanim ona, to jeszcze jeden wątek z porannej audycji. Zaprosiliśmy dziś Państwa do wspólnego świętowania urodzin Phila Collinsa. Były wspomnienia, były Państwa wykonania momentu nazywanego Magic Break. To wszystko udało się posklejać w taką oto urodzinową wiadomość. Chciałbym przedstawić solo Phila Collinsa na bębnach. Wychowałam się na muzyce Genesis i Phila Collinsa. Moje dzieci nastoletnie również. Uwaga, rozpoczynam. Tylko tak potrafię. No i to jest werbel, stopa i tak dalej. Tylko zalecam pokrąć linę. Dziękuję. Może te kompilacje tych utworów słuchaczy, jak to będzie miało ręce i nogi, a chyba będzie miało. Załadują do jakiegoś pliku dźwiękowego i poślą mailem solenizantowi na przykład. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. To Michał ma zadanie. Znaleźć adres mailowy Phila Collinsa i spróbujemy to wysłać do Phila. Czemu nie? Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne świętowanie urodzin mistrza. Jest 8:41. Mniejsza gra. Dziś w mniejszej grze udział wezmą pan Mikołaj ze Strzałkowa. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. I pan Marek z Wałbrzycha, witam również. Dzień dobry bardzo. W mojej dłoni złotóweczka, pan Mikołaj wybiera orzeł czy reszka? Reszka. Przeciw trendom, ale wypadła reszka. Co za szczęście, wyjątkowa sytuacja. Panie Mikołaju, w takim razie pan odpowiada jako pierwszy czy jako drugi? Jako pierwszy. Czy jest pan fanem Phila Collinsa? No dobrze, zaraz się przekonamy. Lubię. Pan Marek będzie odpowiadał jako drugi, więc zaczynamy od pana Mikołaja. Panie Mikołaju, dziś świętujemy w porannej audycji urodziny Phila Collinsa, wokalisty Genesis, to wszyscy wiemy. Ale kto był wokalistą Genesis, kiedy Phil Collins siedział jeszcze za bębnami, czyli do połowy lat 70. No na pewno nie urodziłem jeszcze wtedy. Czekamy, czas się kończy powoli. Ale gości miał pewnie na imię jak mój syn. Bo mówiliście o tym dzisiaj. No, panie Peter Mikołaj. Gabriel. Tak jest, Peter Gabriel. To był wokalista Genesis przed czasami wokalu Phila Collinsa. Jest punkt. Teraz pan Marek, panie Marku, zapytamy o wyjątkową postać, Misia Uszatka, który jest z nami już 50 lat. W serwisach Trójki mówiliśmy o nowej tablicy postawionej przy pomniku Misia Uszatka. Można zeskanować wyryty tam kod QR, który odsyła do wszystkich 107 odcinków przygód kultowego Misia. A w którym mieście stworzono i nagrywano Misia Uszatka i również w tym mieście stoi wspomniany pomnik? O, nie słuchałem audycji. W Bielsku Białej. Ach, to w Bielsku Białej to Reksio i Bolek i Lolek, zdaje się. A w Łodzi Miś Uszatek powstawał. To była Łódź. I nie ma punktu, wracamy do pana Mikołaja. Panie Mikołaju, dziś obchodzimy też urodziny innego słynnego misia, takiego ładnego, amerykańskiego. Pierwszy odcinek serialu o nim pojawił się 30 stycznia 1961 roku, a przysmakiem tego jegomościa były piknikowe koszyki. Mówimy o... Miś ze Stanów Zjednoczonych? Mhm. Miś Jogi. Tak, to Miś Jogi. Miś Jogi dziś także świętuje swoje urodziny, co oznacza, że pan Mikołaj ma 2 punkty, ale chyba damy szansę panu Markowi na punkt honorowy. Oczywiście. Co? Panie Marku, zapraszam do walki, chociaż o ten jeden punkt. To będzie jeszcze jedno pytanie muzyczne z kalendarium. 30 stycznia 2011 roku zmarł John Barry, brytyjski kompozytor muzyki filmowej, autor jednej z najbardziej kultowych kompozycji, która debiutowała w filmie Doktor No z 1962 roku, czyli o której serii filmów tutaj mowa? O Jamesie Bondzie oczywiście. Oczywiście, że o Jamesie Bondzie. Agent 007 ze słynnym podkładem. Johna Barego. Tak, gratulujemy wspólnie panu Mikołajowi, który zwyciężył w mniejszej grze. Tak jest. Panie Marku, dzięki wielkie. Dzięki i oczywiście wielkie, zapraszamy do Trójki. Pozdrawiamy. A pan Mikołaj wybiera piosenkę na koniec audycji. Poproszę, żeby była to piosenka Backstreet Boys Shape of My Heart. Jeśli mogę, to z dedykacją specjalną. Dobrze. To dedykacja dla mojej małżonki Karoliny. Pozdrawiamy panią Karolinę i oczywiście zagramy Backstreet Boys. Takie rzeczy w Trójce. Ale to państwo decydują przy okazji mniejszej gry i na zakończenie porannej audycji. To jeszcze na koniec, panie Mikołaju, słowo na jutro dla mnie. Myślę, że dużo słońca i samych dobrych ludzi. No tak, ale poproszę o słówko, które muszę wpleść w poranną audycję. Przepraszam najmocniej. Stolarz. Stolarz. Michał, szukaj tematu o stolarzach na jutro do audycji. Dziękuję bardzo, panie Mikołaju. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Pearl Jam w trójce The Fixer. Na prawie zakończenie porannego zapraszamy do trójki. I też na prawie zakończenie wracamy do tematu danych osobowych w księgach wieczystych. Wracamy głosem słuchacza. 2 dwójki i 7 trójek. Pamiętajmy, że numery księg wieczystych kiedyś były w tych wszystkich geoportalach. One zostały pousuwane właśnie dlatego, żeby dostęp do numeru ksiąg wieczystych nie miał każdy, tylko osoby zainteresowane, które uzyskają te dane zazwyczaj od właścicieli. Także wydaje mi się, że one powinny być dostępne, natomiast dane, które tam są, nie zawsze są potrzebne. O, i tu się zgadzamy i takie rozwiązanie właśnie sugerował dziś Kuba Witkowski, który tematem się zajmował. Muzycznym towarzystwem na 12 minut przed 9 zajmie się za to Wiktor Dyduła. Nową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie. Łączy nas nie jedno, nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. Trzymamy szybkie. Jasno zrobiła się w moment i chyba jest po mnie. Nie mogę zasnąć, bo blady jest przed tobie nawet wybuch supernowej. I nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Ty trzymaj się mnie. Nie jedno. Nie mamy nic na pewno, na pewno. Trzymamy szybkie tempo, nie trzymaj się mnie. Łączy nas nie jedno, nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. Trzymamy szybkie tempo, nie trzymaj się mnie. Łączy nas nie jedno, nie jeden deszcz. Osiem i pół minuty jeszcze do dziewiątej, więc na koniec poranka w trójce pozdrowienia dla pani Karoliny od męża Mikołaja, zwycięzcy mniejszej gry, i z takąż dedykacją Backstreet Boys. Za tym musi kryć się jakaś romantyczna historia. Shape of my heart. Yeah, yeah. Baby, please try. Every minute it makes me weaker.